muzyką, no właśnie, również elektroniczną przecież. No bo tak, mamy tutaj Johna Scofielda, mamy Nilsa Petera Molvara, są ludzie związani z zespołem Jana Garbarka, jest François Kay, czyli François Kevorkian, jest również Giles Peterson, zatem chciałoby się powiedzieć piękny kolaż, tylko co on ma wspólnego z jazzem? No, myślę, że utwory Herbiego Hancocka z Wayne'em Shorterem oraz ze śladami perkusji Tonego Williamsa i programowaniem Carla Craig'a jakoś odpowiadają i wychodzą naprzeciw temu pytaniu, że ten elektryczny i elektroniczny jazz rozwija się w sposób, nie powiedziałbym, że lawinowy, ale gdzieś ma pewne swoje okresy. Obecnie trochę chyba w zapaści, bo nie mówi się już tak często o Flying Lotusie, o Flylo. Kamasi Washington, który miał absolutnie swój czas parę lat temu, również jakby troszkę mniej. To, mam wrażenie, jest związane z pewną fluktuacją, pewnymi okresami w twórczości i w powstawaniu nowych kompozycji w muzyce jazzowej. Jeśli chodzi o nu jazz i właśnie skandynawską odmianę tego gatunku, to rzeczywiście ten chłód, ta krystaliczność, być może takie mam przynajmniej przemyślenia, jakieś takie podążanie i próba przebicia tego wszystkiego, co działo się i co dzieje się wciąż w wytwórni ECM Manfreda Eichera. Nie wiem, czy skutecznie, myślę raczej, że chyba jednak nie. I do tego wszystkiego sprzężenie z jednej strony artystów starej szkoły jazzowej, z tymi młodego pokolenia, którzy po prostu nie chcieli odgrywać pionków w zespołach albo za wszelką cenę kontynuować tradycję muzyki jazzowej tych znanych jazzmenów. Tak było z Boogie Wesseltoftem, tak było z tą ciekawą historią z przełomu wieków, historią, która również ma odbicie w nośnikach, bo jeśli na przykład weźmiemy właśnie płytę winylową, to okazuje się, że ten czas końcówki lat 90. to przecież zapaść winylu. Kto ratuje winyl? Dwie główne społeczności. Pierwsi to DJ-e, a drudzy to metalowcy, death metalowcy właśnie ze Skandynawii. Zresztą Boogie Wesseltoft grał w jednym z takich zespołów, ale ciekawostką jest fakt, że to właśnie dzięki zespołom heavy metalowym ze Skandynawii na przełomie wieków ten winyl w takiej starej, powiedzmy, postaci jakoś przetrwał, bo najzwyczajniej te zespoły lubiły, kiedy ich muzykę wydawano na płytach winylowych, mimo że dookoła wszyscy tłoczyli płyty kompaktowe. Druga sprawa to sprzężenie tych DJ-ów i rozwinięcie koncepcji, którą nadał Herbie Hancock na początku lat 80. i sprzężenie tych turntablistów już często z muzykami sesyjnymi, co bardzo często owocowało dosyć ciekawym podejściem właśnie do ustawiania tych wszystkich kompozycji. Swoją drogą, hymn przypomina mi również jeden z utworów pierwszej płyty zespołu Anko. Nie wiem, czy państwo mieli jakieś takie skojarzenia, ale właśnie ten taki przejmujący wokal, który powoduje, że człowiekowi aż się robi zimno. No ale cóż, to nic, że ze Szwecji, bo w końcu z Norwegii. Tak czy owak, Skandynawia, Boogie Wesseltoft po hymnie proponuje kompozycję Solf, czyli no, sugerującą w pewien sposób, że może będzie troszkę cieplej. A co ciekawe, te ciepłe odmiany nu jazzu najczęściej pojawiały się, uwaga, wśród niemieckich producentów. No bo jeśli pomyślimy na przykład o Jazzanowie, o Compost Records, no to tam nieco bardziej przyjazna na pierwszy rzut ucha muzyka. Muzyka też troszeczkę inaczej powstająca niż ten jazz ze Skandynawii. Przed nami Soth, czyli kolejny utwór Boogie Wesseltofta z roku 2001. No i mamy tutaj zestaw niekiepski, bo tak, fortepian, perkusja, bas akustyczny, perkusjonalia i winyl. Nie wiem, czy zrobiło się cieplej, ale może chociaż troszeczkę. Może za sprawą bongosów, które było tam słychać. Nazwijmy je w dużym skrócie perkusjonaliami. No w każdym razie Bugę Wesseltoft, bo pan Radek, przepraszam, pan Radek do mnie perty, no to rozumiem, panie Radku, że jesteśmy na ty. Panie Radku, to był Soth i Bugę Wesseltoft, a hymn też Bugę Wesseltofta, pianisty przede wszystkim, ale także kompozytora, także miłośnika muzyki elektronicznej. Dżentelmena, który w pewnym momencie postanowił spiąć te wszystkie elementy w jedną całość, tworząc New Conceptions of Jazz. I niejednokrotnie próbuje dochodzić, co było pierwsze, jajko czy kura, kura czy jajko. I skoro można jakoś prześledzić rozwój, na przykład weźmy muzyki house, która przecież wywodzi się z disco, a disco z kolei wywodzi się z funku, no a funk z kolei z soulu, a soul z kolei z bluesa. No i jakoś tak można to wszystko poukładać. To podobnym schematem myślowym chcę iść, jeśli chodzi o nu jazz. I mam wrażenie, że najbliżej odmianom nu jazzowym do jazzu modalnego, czyli tego reprezentowanego w latach 60. i pod koniec 50. przez Milesa Davisa, później przez Herbiego Hancocka. Widzę dużo podobieństw stylistycznych i mam wrażenie, że jeśli na bok odłożylibyśmy wszelakie nowinki technologiczne i instrumenty, to core, to szkielet tych utworów gdzieś jest podobny. Oczywiście w innym tempie, bo przecież lata 50. to był ten czas, kiedy wszyscy dostali dużo energii po tym, jak skończyła się wojna i należało po prostu cieszyć się życiem. I ten jazz rzeczywiście był bardzo energetyczny w drugiej połowie lat 40., w latach 50. Systematycznie jakby zwalniał, ale jednak był znacznie szybszy niż odmiany jazzowe. I te wszystkie utwory, które pojawiają się na przykład za sprawą Laura Garniera na parkietach klubowych. To tyle, jeśli chodzi o modalność, ale wcale nie tyle, jeśli chodzi o Bugę Wesseltofta, ponieważ boks, którym się dzisiaj posiłkuje, składa się aż z trzech kompaktów. No i wytłoczono na nich zarówno wersje studyjne, wersje koncertowe, jak i po prostu utwory, które nie pojawiły się na innych płytach Bugę Wesseltofta. Spróbujmy zatem kolejnej kompozycji zatytułowanej Sharing, a później Jazz Langest. Jeśli dobrze to czytam, to będą dwie kompozycje Bugę Wesseltofta i jego muzyków zgromadzonych tu i tam i później zgromadzonych, zaproszonych do studia w Norwegii. Przed Państwem Sharing i Bugę Wesseltoft w programie trzecim. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. są... Nagranie z koncertu z roku 2001, Bóg Wesel to w programie trzecim, z takim spostrzeżeniem, że przecież te 22 lata temu instrumenty elektroniczne nie były tak zaawansowane jak dziś. Wciąż w mainstreamie, jeśli mogę tak powiedzieć, był winyl i gramofon, który w czasie rzeczywistym tu i teraz z tą płytą, z tą doważoną, przeciążoną często igłą generował dźwięki. Znaczy się trudniej było niż dziś, kiedy płyty nie potrzeba, można robić podobne efekty. Tyle, że co z tego, jak coraz mniej osób robi takie właśnie sztuczki, takie zabawy. Jak coraz mniej osób myli się, bowiem komputer zrobi wszystko. A te pomyłki, no to przecież rudyment jazzu. No, może nie chodzi o tylko pomyłki, ale bardziej o to, jak się z tej pomyłki wyjdzie. Jak się wychodzi z błędów w trakcie jednego utworu. Czy można liczyć na swojego muzycznego partnera, czy też samemu trzeba ratować sytuację. No, Miles Davis dawał taką możliwość swoim kolejnym muzykom, w tym Herbiemu Hancockowi, który był mocno spięty, kiedy musiał ratować sytuację, ale po fakcie Miles Davis mówił mu, że wybrnął, że było okej. No bo przecież na błędzie często można zbudować fajne rzeczy. Kiedy się człowiek potknie i upadnie, to przecież najlepiej jest wstać i iść i działać dalej. Bugge Wesseltoft z koncertu w roku 2001 i na koniec wątku jazzowego proponuję Państwu polską kapelę z mniej więcej tego okresu. Zespół, który wydał raptem kilka płyt. Okazało się, że super wyszły winyle. Niekoniecznie za to dobrze płyty kompaktowe. Coś tam z tym masterem było nie tak. Zatem byłem w pewnym momencie w takiej oto sytuacji. Płyty winylowej nie ma, a jeśli jest, to kosztuje dużo, dużo pieniędzy. Płyta kompaktowa brzmi fatalnie. Co zrobić? No... Najlepiej udać się do kogoś, kto ma taki winyl i dobry sprzęt. A zatem kabel, przegrywanko. I w ten oto sposób mam płytę winylową na kompakcie. programie trzecim Roboto Bebop, mój utwór 54 kW z albumu Nawyki Przyrody. Albumu, który został w roku 2005 nacięty na winylu. Co w roku 2005 wcale takie oczywiste nie było. No w każdym razie te płyty winylowe są wyceniane na ponad 100 euro. No i tylko życzyć, żeby więcej takich polskich zespołów mogło sprzedać swoje płyty za prawie 500 zł. Tego zespołu oczywiście już nie ma. Niemniej myślę sobie, że jest to jeden z tych tworów, który w sposób, no może nie jeden do jeden, ale bardzo dużo czerpał z nu jazzu. No i utwór wybrzmiały przed momentem jest tego przykładem. Bo nie myślę tutaj o muzyce samplowanej, tylko granej na setkę. A na setkę grali Marcin Ożuk na basie elektrycznym i akustycznym. Na całej płycie się pojawia w ten sposób pan Marcin. Kuba Suchar to rzecz jasna gentleman, który dowodził tym wszystkim na perkusji i perkusjonaliach, wibrafonie, momentami wokalnie, ale również mini mug. Do tego wszystkiego Adam Pindur na saksofonie i pianie elektrycznym i Artur Majewski, trąbka Electric Piano Rhodesa, ale też momentami wokalnie. Anagram Margana. Bye. always you. Z płyty Memento Mori. Nowy 15 album Depeche Mode. Nie będę się zbyt wiele rozwodził na ten temat, bo raz, że czasu już brak, dwa, państwo sami wiedzą, co myśleć o Depeche Mode. Zatem ja może tylko powiem, że płyta składa się z 12 utworów, 15 album studyjny, 15 album w historii zespołu. 23 marca, czyli w dniu premiery, rozpoczęła się trasa koncertowa. No a całość albumu powstawała przed, właściwie w momencie, kiedy rozpoczynała się pandemia i do pandemii odwołuje się ten album. A ja bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nazywam się Michał Margański, serdecznie zapraszam na jutrzejsze wydanie Potrójnego Pasma Przenoszenia, które rozpoczniemy o 2:00 w nocy. Audycję zrealizowała Irena Dan. I na zakończenie kolejny utwór z nowej płyty Depeszów. Dobranoc. Caroline knows how fragile we are. With hope as our faith, we look to the stars. Caroline's monkey is crying again. There's no satisfaction on Caroline's train. Caroline leaks through holes in her skin. A promise of sweetness, forgiveness and everything. Caroline's monkey coos in her ear, drives like a demon through Caroline's tears. Caroline feels the ice in her veins, the minutes and hours, the naming of days. Caroline said her dream never ends, but Caroline's monkey and Caroline's friends. Fading's better than failing. Falling's better than feeling.